Precipitații slabe, ploaie sau burniță ce vor putea favoriza depuneri de polei în estul țării. O zi rece și astăzi în capitală cu o maximă de 3-4 grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. A doua rectificare bugetară din acest an ar putea fi luată în discuție de guvern. În ședința de astăzi anunță surse de la Palatul Victoria se taie fonduri, printre altele de la transporturi, educație și agricultură. Opoziția critică reîmpărțirea banilor. Finanțele publice sunt în acest an în cea mai proastă situație de la criza economică din 2008 și până astăzi. Președintele Klaus Iohannis exclude o a doua remaniere în următoarele zile și anunță că va analiza intrarea Olgusei Vasilescu și a lui Mircea Drăghici în guvern abia după ziua națională. Eu nu sunt de acord să contribui la o astfel de guvernare care seamănă mai degrabă cu un carusel decât cu o guvernare. Curtea de apel București a decis anularea tuturor hotărârilor prin care au fost înființate cele 22 de companii municipale aflate în subordinea primarului Gabriela Firea. Sentința este definitivă și ministrul Sănătății Sorina Pinta prezintă astăzi o strategie pentru combaterea HIV-SIDA. Anunțul a venit după ce numeroase ONG-uri au reclamat o criză a stocurilor de medicamente. Spitalele ar fi trebuit să achiziționeze tratamentul pentru a avea continuitate, urmând ca decontarea să se facă ulterior din programul național. O serie întreagă de discontinuități. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Guvernul ar putea lua în discuție în ședința de astăzi cea de-a doua rectificare bugetară din acest an. Potrivit unor surse de la Palatul Victoria, ar urma să primească sume suplimentare Ministerele Finanțelor, Sănătății, Muncii, Justiției și cel de interne. În schimb, se taie fonduri de la transporturi, educație, agricultură, mediu, ape și păduri. Opoziția critică reîmpărțirea banilor, considerând că actuala coaliție dovedește că este incapabilă să guverneze. Senatorul PNL Florin Cîțu susține că s-a ajuns aici din cauza unor calcule greșite de la începutul anului, pentru care ministrul de Finanțe ar trebui să răspundă, în opinia sa. Liberalii susțin că au descoperit o gaură în buget de 12 miliarde de lei și cer ca ministrul de Finanțe să ofere explicații în Parlament. Pericolul ca în acest an să fie depășit acel prag de 3% este foarte mare, cu probabilitate de aproape 100%, iar la 10 luni de zile se pare că deficitul bugetar este de aproape 3 ori mai mare decât era anul trecut. Finanțele publice sunt în acest an în cea mai proastă situație de la criza economică din 2008 și până astăzi. Ministrul Eugen Teodorovici, pe de altă parte, spune că a doua rectificare va fi pozitivă. Din calculele sale, ar avea de reîmpărțit 1,5 miliarde de euro. Decizia, spunea ieri ministrul, ar urma să fie decisă săptămâna viitoare prin ordonanță de urgență. Guvernul Dăncilă 3, pus în așteptare, președintele Klaus Iohannis exclude o a doua remaniere în următoarele zile și anunță că va analiza intrarea Olgusei Vasilescu și a lui Mircea Drăghici în guvern abia după 1 decembrie. În această săptămână nu va mai exista nicio schimbare de miniștri, iar această chestiune care mi-a fost propusă, o remaniere după remaniere, va fi luată în analiză cel mai devreme după sărbătorile dedicate centenarului și zilei naționale de 1 decembrie. Până atunci pot să vă spun că nu se va întâmpla nimic. Haideți să sărbăm centenarul așa cum se cuvine, după care putem să revenim la circul de zi cu zi. Întrebat care sunt motivele respingerii a doi dintre cei 8 miniștri nominalizați de premier la începutul săptămânii, președintele a evitat să dea un răspuns atât în privința Olguței Vasilescu, cât și în cazul lui Ilan Laufer. Klaus Iohannis promite o explicație publică, dar fără un termen precis. La momentul potrivit vom discuta aceste chestiuni, dar se vede că PSD-ul nu a avut răbdare. Din punctul meu de vedere, am voie, dacă mă întrebați așa, să fac orice în cadrul constituțional. Șeful statului mai spune că nu are emoții în cazul în care guvernul se va plânge curții constituționale și de asemenea că nu se teme de suspendare. Cât despre demisia ministrului Lucian Șova, președintele exclude un blocaj la transporturi, cel puțin pentru următoarele zile. Nu este un post de paznic la o cooperativă, este un post de ministru, iar ministrul stă în funcțiune și muncește în folosul țării până când se publică decretul de eliberare din funcție. Guvernul este complet, n-are decât să lucreze. Și după ce a respins numirea Adinei Florea la conducerea DNA, președintele Klaus Iohannis se pregătește să refuze și oficial, nu doar la nivel de declarații, schimbarea din funcție actualului procuror general al României, Augustin Lazăr. Aflăm toate detaliile de la Ioana Dobitrescu. Șeful statului recurge la argumentele invocate de Consiliul Superior al Magistraturii, care a dat aviz negativ cererii de revocare, deoarece solicitarea ministrului Justiției nu respectă condițiile de legalitate, iar Tudorel Toader a făcut o evaluare personală, raportându-se în principal la declarațiile publice ale lui Augustin Lazăr. O să studiez acea motivare. Ce am înțeles până acum din ce s-a vehiculat în public sună foarte corect. Iar această propunere de revocare mi se pare în continuare o eroare. Puteți să trageți singur concluziile a ce va urma în această chestiune. Klaus Iohannis a fost întrebat de jurnaliști și de ce a refuzat numirea Adinei Florea la DNA. Niște exigențe foarte simple să se desfășoare în conformitate cu legea. Atât, alte pretenții nu am avut de la ministru și nici măcar asta n-a îndeplinit-o. Administrația prezidențială a anunțat zilele trecute că cele 5 propuneri făcute de ministrul Justiției pentru funcții de conducere din DNA și din parchetul general au fost respinse. Singurele indicii au fost două articole de lege care interzic numirea în funcții de conducere a magistraților care au făcut parte din serviciile de informații sau au colaborat cu acestea. Parchetul general a precizat aseară că toți cei propuși pentru numirea în funcție nu au fost colaboratori sau agenți ai fostei securități, în acest sens fiind anexate și adresele de la CNSAS. Nu există însă nicio instituție care să verifice eventualele colaborări cu serviciile de informații după 1990. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Grea lovitură pentru primarul Capitalei. Curtea de Apel București a decis ieri anularea tuturor hotărârilor prin care au fost înființate cele 22 de companii municipale aflate în subordinea Gabrielei Firea. Sentința, care este definitivă, vine la finalul unui proces inițiat anul trecut de Uniunea Salvați România, care a considerat că societățile vor avea activități lipsite de transparență. Surprinsă de hotărârea instanței, Gabriela Firea spune aseară că modelul a fost adoptat din alte țări și că vor fi căutate soluții pentru ca societățile respective să-și continue activitatea. Cu detalii, Adriana Sârbu. Consilierii municipali ai USR au contestat înființarea acestor companii pe motiv că hotărârile au fost adoptate ilegal. Mai precis, ele au fost adoptate cu votul la jumătate plus unu din numărul total de consilieri și nu cu votul la două treimi, așa cum ar fi fost nevoie pentru astfel de proiecte care privesc patrimoniul capitalei. Președintele USR București, Roxana Ring, consilier municipal și semnatar al acțiunii în instanță, a apreciat că aceste companii sunt un eșec managerial și financiar de proporții, pentru care primarul general Gabriel la Firea trebuie să răspundă, întrucât a dat peste jumătate de miliard de euro către aceste structuri înființate peste noapte. Un alt consilier municipal al USR, Ana Ciceală, a precizat că societățile Gabrielei Firea ar fi putut deveni 22 de tel drumuri, iar în urma deciziei instanței, banii bucureștenilor trebuie să se întoarcă la bugetul capitalei. Tot în București, consilierii au votat planul prin care municipalitatea va deconta combustibil de până la 500 de lei pe lună pentru șoferii din București Ilfov, care își împart mașina cu alte persoane pentru a ajunge la serviciu și pentru a-și duce copiii la școală. Pentru proiectul adoptat este nevoie însă de un studiu de fezabilitate care va fi dezbătut și aprobat cândva în viitor. Le ascultăm pe Mihai Bucureșteanu. În raportul de specialitate pentru programul Stimularea mobilității și descongestionarea traficului din capitală, primăria dă vina pe numărul mare de mașini care intră din Ilfov în București pentru traficul infernal. Din cele aproape 6 milioane de vehicule înmatriculate în România în 2017, aproximativ 1 milion erau în București. Din 2014 până în 2017, numărul mașinilor înmatriculate în Ilfov a crescut cu 40%. În octombrie, proiectul a fost respins la limită de consilieri. Mai lipsea un vot. Vor primi bani de combustibil persoanele care folosesc în comun un autoturism proprietate personală și care tranzitează județul Ilfov și capitala când merg de acasă la muncă și invers. Nu vor primi mai mult de 500 de lei. Aceea sumă se va aloca și șoferilor care vor duce mai mulți copii la școală. În prima fază vor fi selectate numai câteva școli din București. Se va construi și un sistem de car sharing dotat cu mașini ecologice, electrice sau hibrid. Până când traficul din capitală va fi mai relaxat, bucureștenii au de așteptat. Proiectul trebuie să aibă un studiu de fezabilitate care ulterior va fi dezbătut și adoptat într-o altă ședință a Consiliului General. Un bărbat de 61 de ani este prima victimă a frigului la Iași. Autoritățile locale fac un apel la cetățenii să nu treacă nepăsători pe lângă oamenii străzii și să anunțe poliția locală. Transmite Violeta Cincu. Prăbușit în stația de autobuz, așa a fost găsit de trecătorii din Iași, bătrânul de 61 de ani. Oamenii au sunat la ambulanță. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Sfântul Spiridon, Diana Cimpoeșu, spune că bătrânul era în șoc hipotermic și avea stop cardiac. Doctorii au încercat timp de 6 ore să-i salveze viața, dar nu au reușit. Urmează expertiza medico-legală și ancheta poliției. Purtătorul de cuvânt al poliției din Iași spune că din primele date a reieșit faptul că era un om al străzii. Nu s-a reușit găsirea a rudelor. Primăria municipiului Iași face apel la oameni în cazul în care observă persoane fără adăpost în această perioadă cu temperaturi scăzute să sune la 112 sau la poliția locală. Centrul social de urgență CEA Rosetti din Iași a ars în acest an. Reparațiile capitale se vor finaliza peste o lună. Direcția de asistență socială a amenajat un centru de tranzit, 5 module care pot asigura cazarea a 50 de persoane. Acum, la centrul din CEA Rosetti sunt 30 de persoane fără adăpost. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. 6 inculpați au fost condamnați definitiv într-un dosar referitor la cazurile de sclavie de la Berevoiești. Curtea de apel Pitești a admis apelurile declarate de inculpați împotriva sentinței Tribunalului Argeș și a redus pedepsele pentru 4 bărbați și 2 femei. Aceștia vor sta după gratii între 4 și 10 ani pentru infracțiunea de trafic de persoane. Curtea de apel Pitești a pronunțat deja condamnări definitive în alte 2 dosare privind cazurile de sclavie de la Berevoiești. Pe rolul instanței sunt încă 2 dosare aflate în faza de apel care vizează aceeași grupare infracțională alcătuită din peste 30 de inculpați. Ministrul Sănătății Sorina Printa prezintă astăzi o strategie pentru combaterea HIV-SIDA. Anunțul vine după ce 13 organizații neguvernamentale au adresat o scrisoare oficială guvernului în care atrag atenția că ne așteaptă o criză iminentă a stocurilor de medicamente pentru tratamentul HIV-SIDA, cea mai gravă din ultimul deceniu. Iuliana Unchir relatează. După ce a stat mai bine de 2 ani în sertarul Ministerului Sănătății, din diverse motive, strategia pentru combaterea HIV-SIDA va fi prezentată de reprezentanții Agenției Naționale de Programe și ai Ministerului Sănătății, ministrul Sorina Pintea. Strategia, de fapt planul de acțiune, se discută de foarte multă vreme și am înțeles că inclusiv în 2012 s-a încercat o înregistrare a acestei strategii, dar a fost blocată din vari motive. 13 ONG-uri au semnalat că rezervele medicale din mai multe spitale din țară pentru tratamentul HIV-SIDA sunt deja epuizate. Mariana Georgescu, directoarea Asociației Române Anti-SIDA. Ce mai grav este că sunt femei gravide care n-au mai primit medicamentele și aici e vorba de transmitere mamă-copil. La o femeie gravidă nu poți să stai să aștepți. Sorina Pintea spune însă că prin rectificarea bugetară făcută acum de guvern vor fi acordați mai mulți bani pentru tratamentul celor 20.000 de bolnavi HIV-SIDA din România. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana Brăstur, capitanul, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Meteo acum. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează Meteo la Europa FM. Vreme în continuare deosebit de rece în regiunile extracarpatice, în restul teritoriului valorile termice vor fi normale pentru această perioadă din an. Maximele vor fi cuprinse între -3, -2 grade în Moldova și 8-9 grade în Banat, Crișana și sud-vestul Transilvaniei. Trecător și izolat vor fi posibile precipitații slabe, ploaie sau burniță ce vor putea favoriza depuneri de polei în estul țării. O zi rece astăzi în capitală cu o maximă de 3-4 grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știrile din sport la Europa FM. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Petrolul Ploiești a remizat 2-2 cu UTA Arad în primul meci din etapa 18 a Ligii Secunde. Gazdele au deschis scorul în primul sfert de oră, însă au rămas în 10 din minutul 35 și arădenii au întors rezultatul prin dubla lui Rus. Ploieștenii au egalat dintr-un penalti în minutul 70. Petrolul a trecut pentru moment pe primul loc cu un punct peste Chindia Târgoviște, iar UTA este la jumătatea clasamentului. Astăzi Serie A și Liga 1, după pauza cauzată de meciurile echipei naționale, diseară avem un singur meci, Dinamo Gazmetan Mediaș. Antrenorul albroșilor Mircea Rednic anunță că nu va putea conta pe căpitanul Dan Nistor, în continuare indisponibil după ce a ieșit accidentat din derbiul cu FCSB, iar croatul Pesic are și el probleme medicale. Să mai spunem că Gazmetan este pregătită de fostul secund al lui Rednic, Mihai Teja, iar meciul din Ștefan cel Mare va începe la ora 20:30. Olympiacos Pireu a câștigat derbiul serii în Euroliga de basket masculin 88-83 cu Real Madrid. Oaspeții au condus cu 7-2 în debutul întâlnirii, dar apoi grecii au revenit și au avut 7 puncte avans încă de la finalul primului sfert, apoi au condus fără probleme până la capăt. MVP a fost americanul Williams Gross cu 23 de puncte, 6 recuperări și 4 asisturi. A fost prima înfrângere continentală a sezonului pentru Real Madrid, care avea până aseară 8 victorii consecutive. Rămâne în schimb neînvinsă Fenerbahce Istanbul, care s-a impus cu 74-70 în deplasare la Maccabi Tel Aviv, după ce la pauză a fost condusă cu 5 puncte. Iar într-un alt meci interesant, Bayern München a câștigat 89-70.